радыё Свабода, пры мікрафоне Зміцер Бартосік. Гэтым разам мы паедзем у Жупраны, мястэчка Францішка Багушэвіча, паэта, якому днямі споўнілася 170 гадоў. Не езджу па беларускіх вёсках і мястэчках, але такі выпадак, як у Жупранах, са мною здарыўся ўпершыню. На радзіме выбітных людзей я заўжды перш-наперш наведваю школу, дзе ёсць музей, дзе настаўнікі ахвотна дзеляцца сваімі радасцямі і праблемамі. Журналіста Свабоды заўжды ахвотна прымалі і ў Купалавых, і ў Коласавых мясцінах. Але на дзіцячае паэтычнае прадстаўленне, прысвечанае юбілею Багушэвіча у Жупранах, мяне не пустіла дырэктарка жупранскай школы Соф'я Кавалёнак. Чаму? Для мяне гэта загадка. Што праўда, адмоўлена мне было на цудоўнай беларускай мове. Звычайна, калі да нас хтосьці прыязджае, нам паведамляюць зарня. Вы з намі не дамаўляліся, па гэтаму... Вы мне адмаўляеце? Адмаўляем. А чаго вы баіцеся? Мы не баімся. Я не ўпэўнена, што ўжо ў нас усё так выдатна атрымаецца. А можа, не. Поэтому мы такія людзі сціплыя. І такія гасцінныя. Ну, гасцінныя. Ну, гасцінныя. І таму чалавеку, які за 150 км прыехаў, вы ад варот паварот. Ну, просто я не ведала. А што вас палохае? Можа, і радую, таму што я там жую парою не тое, што патрэбна. Не тое, што патрэбна каму? Не тое, што патрэбна, напрыклад, мне. Так для этого ёсць ручка прыёмнікаў. Вы знаеце самі, што патрэбна слухаць усё, а сваім розумам адбіраць тое, што патрэбна. А слухаць патрэбна ўсё, чытаць патрэбна ўсё. Для таго нам Бог даў розум, каб мы ім распараджаліся. Жылі гэтым розумам. Мяне заўжды ўражвае набожнасць нашых чыноўнікаў, якую бы дробную пакасць не зрабілі, заўжды працягваюць у сведкі усявышняга. Як простая праўда згінула ў свеце, дык праўды і свечкай шукаюць, і золатам маняць, і людзей склікаюць, і Бога цалуюць, а ўсё-такі прэце, як камень у воду, так праўда прапала». Мае далейшыя блуканні па Жупранах толькі ўзмацнілі адчуванне спыненага часу. Я завітаў у госці да адной са старых сялянак Ніны Разумнік, якая дзіцём была перавезеная сюды бацькамі з Падляшша. З Бельск-Падляшскі. Вы пераехалі з Бельска-Падляшскі? Ну, Бельск-Падляшскі. А што вас прымусіла тады? Это был 46-й які-небудзь год? 5-й. Да? Вайна кончылася. Што вас прымусіла пераехаць в Беларусі? Прымусіла дурасць. Ехалі все в Расію. Нашу размову перарвала строгая дачка гаспадыні. Што вы записываеце на диктофон? Пасведчанне Радыё Свабоды толькі ўзмацніла непрыязь да ягонага ўладальніка. Иностранного шпиона вы еще забыли сказать. А баскишка давали тени? Они жалели, что они уехали, потому что нас завезли в одно место. У нас корова, свиньи, куры, овечки, конь. Они еще говорите, мне не нравится это. Но они ведали, что они едут в Сталин еще? А они уявляли, что это нет. Такое? Не уявляли. Так, на такие вопросы, мамка, не отвечайте. А я не... Кому? А потому что... Зачем вы задаете такие провокационные вопросы? Какие провокационные? Никто всё. Про Сталина давно не давно минулые... Тем не менее. Ехали мы, что там хорошо. А я говорю, меньше говорите. Что у вас за патологичный некий страх? Нет, у нас не патологичный страх. Все, до свидания. Больше вопросов маме не задавайте. Цікава, што б сказаў аўтар дудкі беларускай, паглядзі ён на сваю радзіму сёння. Чалавек, які па сутнасці першым абвясціў і дэклараваў беларускую ідэю. Наўрад ці бы ён усцешыўся. Ідучы па местачковай вуліцы, у такім невясёлым настроі, я разгаварыўся са старой кабетай, якая, як і Багушэвіч, жыла ў Вільні і ўцякла адтуль, прадаўшы кватэру. А не ўжо там у Вільні так было цяжка? Не цяжка, заводы станавіліся, работ нету. Все павальнялі, заводы все стоят. Одна фабрика работала, это стало. А вы жили в самой Вильне? В новом доме на 9-м этаже, в Каролинишках. А чему Жупрана? Тишина, тихо, спокойно. А вы не шкодуете, что переехали? Нет, я довольна. А там же, кажется, свобода, там много... Ну, конечно, свобода. Одни эти бомжи эти только живут по этих ямах, кушать не имеют. Там все дорого, все же закуплено. Мясо надо закупать, нету своего мяса. Колхоза уже нету на Литве, ничего нету. Все закупают и ездят. Ну, там, да, красиво. Дойдешь в магазин, да, раки ползают по стеклах. Ну, дрожня какая. Там же всех вот не уплатят за квартиру, все выселяют. Иди на улицу, куда хочешь. Ну, вы кажете, дорожня, а в Беларуси все танно? Ну, жить можно. Там все у нас, вот, в нашем подъезде уехало 7 человек. А тут спокойно, тишина. Пенсию получил вовремя, пенсию дают, пошел, получил, пошел в магазин. Что хочешь, купил рядом магазин. А там что, асфальт грызть? Вовремя мы сбежали. У ефіры радыё «Свабода», пры мікрафоне Зміцер Бартосік. Пасля кароткай абвесткі мы працягнем падарожжа ў мястэчка Жупраны. Свабода нон-стоп. Слухай «Свабоду» ў інтэрнэце цэлы дзень, ад 6 раніцы да поўначы. Арыгінальныя перадачы і выбраныя ўчорашнія праграмы. Дома і ў офісе, у інтэрнэт-кавярні і бібліятэцы. Адрас свабода.орг. Свабода нон-стоп. Я нарадзіўся тут. У краіне сотня ў парушаных храмах. Удача мне усміхнулася ў асобе карэннай шупранкі Гелены Сінякович, 80-гадовай невысокай увішнай бабулі, мову якой можна слухаць як узор прыроднай беларушчыны і якая памятае старыя Жупраны, класічнае багушэвіцкае мястэчка. Наш брат, як увойдзе, сам сябе баіцца, ці ісці без шапкі, ці дзе пакланіцца, дык надта ж і стыдна, каб не памыліцца, пакланіцца немцу ці якому жыду. У кожнага жыда быў магазин. Было круглы год, можна было сходзіць купіць мяса свежага, і бараначкі, хочаш гавядзіну, хочаш свініну, хаця я гэта мала помню, што мама хадзіла, купляла, но гэта было. Ну, евреи были очень хорошие. Посоветовать, пожичить, дать, помогчи – это первый человек был. Была синагога, я малая была, надто рабина боялась. Чого? Идзе в чорным капелюшу, чорное пальто. То, як увіджу рабіна, то я схаваюся. Што ён мне зрабіў? Нічого не рабіў. Ідзе помаленьку на прагулку. А я, як увіджу рабіна, то уцікаю. Памятае старая Гелена і тое, што здарылася з тымі крамамі пасля. Бомбили эти самые магазины, налятут люди, без правия ж это сколько дней, ці там месяцев было. Тады кто что мог, то из магазина нес на хаты. Это и коли было? 39-41? Может, в 41-м. То есть магазины просто рабовали? Рабовали. Взломает замок, и тады кто что... Заўжды з хваляваннем слухаю аповеды старых местачкоўцаў пра сваіх былых суседзяў і сяброў, якіх немцы сагналі ў гета, і любая дапамога ім была сапраўды гераічным учынкам. Снегу, бо гэтак, до штаба павінна дарога быць расчышчана, выганіць гэтых бедных яўрэяў, чысціць снег. Чи яны не мелі з сабой, узяўшы там чаго будзьці адзець, і чысціць снег. Тады забегаюць да нас. Ой, Шимановіч, дай што колік, адна нага ў тапку, а другая можа ў шкарпэцца, ні рукавічкаў, ніякай камізэлечкі. І як увідзець немцы, што заляцелі гэтыя яўрэі ў хату, так за імі і крычаць. Татка не раз бараніў, бо не меў па-нямецку гаварыць. Дык тады ўжо назаўтра ж ізноў буду чысціць, бо замяло вуліцу за ноч. Тады ўжо прырыхтуюць. Каму хустачку, каму які рукавічкі, каму які шкарпэткі. А вось новая фарба ў карціну нямецкай акупацыі. Дзяўчо гадоў 10 ідзе па талым снезе да касцёлу, паўспомнік беларускаму паэту. Ілона, а ходіть до костюму? Кажуть, на якій я хожу. А там на якій мові іде інша? На польській, тому що у нас ксьонд з Польщі. І ти все розумієш? Так. Да. Тільки мені ще тяжко говорити по-ягоду. А ти лічиш себе білоруською чи польською? Ну, не знаю, мені більше польське подобається. Бо я колекціонер живу, він мені там говорить, я йому відповідаю. Ну, подобається, привикши вже. Як я тільки народився, батько сказав, кепска буде. Ну, дик же ж не помилився, здекувались Бог і люди. Шубранскага велічнага касцёлу стаяць святочна апранутыя школьнікі і сур'ёзныя бацькі. Беларусы, як і 100 гадоў таму, прывезлі на экзамен да першай споведзі сваіх дзяцей. Што праўда, прывезлі не на калёсах і фурманках, а на мерседесах і фордах. Але мова з іхных вуснаў гучыць усё тая ж, што і 1000 гадоў таму. Але мы-то гэта на першы экзамен. Раней такого не было, тепер ўсё можна, бо як добра, як дзяцей можна запускаць. Можна считаць, што першы экзамен у дзяцей. А на якой мове будзе экзамен? На беларускай. Ну, там ці беларусы, не. Мы довольны. Мы вучылі на польскім. Мы вучылі на польскім, дзеці на беларускім, як беларусы трэба ўсё на беларускім. Гледзячы, як падлеткі з хваляваннем вучаць беларускія пацеры, можна не пагадзіцца з Бугушэвічам. Будзе лепей. Я буду жыць. У эфіры «Радыё Свабода» пры мікрафоне Зміцер Бартосік мы з вамі наведаліся ў мястэчка Жупраны. Да новых падарожжаў!